Vorbește lumea că-s băiatul de bangata și că-aș fi șprițar ca tata. Și mai vorbește lumea vrute și nevrute, când pierd nopțile cu lăutar să-mi cânte. Vorbește lumea că-s băiatul de bangata și că-aș fi șprițar ca tata. Și câte mai vorbește lumea despre mine, of, ce n-aș da să am și eu atâtea zile. Și dacă beau, eu beau mereu pe banii mei, și nimănui nu cer măcar doi lei. O clipă nu poftesc la bunul altuia, mă mulțumesc cu ce-mi dă numai viața mea. Și dacă beau, eu beau mereu pe banii mei, și nimănui nu cer măcar doi lei. Ca tatăl meu galant și educat, nici cu o vorbă mică eu n-am deranjat. Eu degeaba aș avea acum de toate, dacă micile plăceri eu nu mi-aș face, ca să am ce povesti la bătrânețe. Uite că am fost un mare crai în tinerețe. Eu degeaba aș avea acum de toate, dacă micile plăceri eu nu mi-aș face, ca să am ce povesti la bătrânețe. Uite ce-am făcut și-am dres în tinerețe. Și dacă beau, eu beau mereu pe banii mei, și nimănui nu cer măcar doi lei. O clipă nu poftesc la bunul altuia, mă mulțumesc cu ce-mi dă numai viața mea. Și dacă beau, eu beau mereu pe banii mei, și nimănui nu cer măcar doi lei. Ca tatăl meu galant și educat, nici cu o vorbă mică eu n-am deranjat. Dacă beau, eu beau mereu pe banii mei, și nimănui nu cer măcar doi lei. O clipă nu poftesc la bunul altuia, mă mulțumesc cu ce-mi dă viața mea. Și dacă beau, eu beau mereu pe banii mei, și nimănui nu cer măcar doi lei. Ca tatăl meu educat, nici cu o vorbă mică eu n-am deranjat. Nici cu o vorbă mică eu n-am deranjat. Băi, nu mai gata. Plec, că eu nu stau, nu beau pe banii nimănui, înțeles? Hai. Ce? Au revoir. Hai, mă, și dacă beau, ea va mereu pe banii mei, și nu cer nimănui măcar doi lei.